Jag hatar såna grejer där det är snacket innan introt. Mm. Alltså vi ska inte vara en podd med försnack. Jag tycker inte, men ja, samtidigt, var ska vi annars göra av våra härliga citat? Ja, precis. Vad menar du? Vi ska ju skriva en bok då, Emil. Ja, det är dags att hälsas välkomna, så säger man inte. Nej, men hela idén med den här podden kanske blir att jobba på din svenska. Det är ett delmål, tycker jag. Välkomna till Carte Blanche. Carte Blanche podcast, som vi precis bestämde att det skulle heta. Mm. Jag heter Kristoffer. Jag heter Erik. Jag heter Sebastian. Stephen King. Emil heter jag. Den här idén som vi har här, vill du förklara den lite mer ingående, Erik? Ja, alltså det började ju som ett litet halvskämt nyårslöfte som jag sa till er. Att jag skulle skriva en bok. Och därifrån så tror jag det var Emil som fick massa idéer vad den här boken potentiellt kunde handla om. Och vi började spåna på att vi skulle skriva den tillsammans och kom fram till det här konceptet då som vi ska gå igenom, hur vi nu ska skriva den här boken. Men lite så här, jag vill bara se hur ni reagerade egentligen om jag sa att jag skulle skriva en bok. Men samtidigt har det också varit lite så här, jag gillar att skriva. Så det var ju en viss så här, sanning i det, att jag vill göra detta. Mm. Så ja, jag ser fram emot det. Det blir jävligt spännande. Och då är ju tanken, ja men det blir en kollektiv bok kan man säga. Ja, precis. Vi skriver en bok tillsammans. Mm. Och vi hjälps åt. För spontant så känner jag ju att jag är mer en ideas guy. Och jag orkar inte riktigt slutföra saker utan er hjälp. Och ni gör det mycket roligare. Så därför tänker jag att det är därför man inte gör det själv. Liksom. Ja, precis. Fallhöjden blir ju så mycket större om man gör det själv också. Ja, precis. Tänk om du skulle presentera en bok för oss i slutet av året. Ja, precis. Ja. Nu blir det mycket roligare att presentera en bok med fyra författare. Eller kom vi överens om att det skulle vara någon pseudonym här? Nej, men det kan väl komma under säsongen här, tänker jag också. Mm. Jag skulle vilja att vi jobbar in Hydra på något sätt också, eftersom vi har så många huvuden. Ah. Ah. Så. Eller Fluffy som den här... Hunden i Harry Potter. Ja, tre huvuden förvisso. Ja, men, vad heter det här klonade fåret då? Dolly. Wow. Vi är en enhet klonade. Dolly Hydrason. Där har vi pseudonymen spikad. Men bara så vi har det på band. 25% intäkter var eller? Ja. Alla är överens? Ja. Mm-hmm. Ja, okej då. Bra. För det kommer gå till rätten om vi blir framgångsrika. Ja, jag är säker på det. Så det är lika bra vi gör så kan det liksom inte... Ja. Vi delar på alla stämningsgrejerna vi kommer få in också. Ja, just det. Rättigheter. Det är väl mer troligt kanske. Ja. Ja, det får man ju ändå säga. Men vi har ju bestämt oss för men en ballpark ungefär där vi ska, vad den ska handla om och så. Grovt sagt så kan man väl säga att det var någon typ av sportkoppling tror jag. Mm. Och lite så här ungdomsspår typ. Säkert någon där ute som vet vem Bengt-Åke Kras är. Och det kan man ju ha som grov pitch liksom. Att det är det vi har bestämt sedan innan. Ja, det kan ju säga är en stor inspiration för mig. Okay. Det var det enda man läste på låg- och mellanstadiet. Var ju Bengt-Åke Kras, BK Pantern och vad heter hockeylaget? Ja, vad heter de nu då? Stora Hammar? Nej, något sånt där. Åshöjdens IK? Nej. Nej. Är det något annat? Ja, det är ju de här klassiska. Det är ett fotbollslag det med. Ja. Ja, något heter det i alla fall. Ja, men Bengt-Åke Kras var det ju för mig. Jag har ju länge slått ett slag för One Tree Hill som serie. Mm. De första fyra säsongerna. Sen är det slut där. Ja, precis. Sen är det slut för mig. Men det är ju i princip min utgångspunkt. För jag har inte läst någon Bert-Åke. Nej. Bengt-Åke, om man får be. Ja. Men han skulle kunna ha credits på One Tree Hill. Det är så likt det. Okay. Lite av en snusgubbe. Det får man ändå säga. Jag försökte ju kolla igenom lite igår när jag hittade en e-bok med den här första som heter Mål! Mm. Men jag hann ju inte till The Good Stuff så. Men jag minns att det var lite problematiskt att en, vad kan ha varit, 50-årig gubbe skrev om unga pojkar som har sin första sexuella upplevelse. Ja. Jag tänkte precis säga det. Man kommer ju samtidigt inte runt det där faktumet att förlora oskulden och ligga var ju en stor grej under ungdomen liksom. Och vi är ju ändå för vuxna för att skriva om sånt. Så vi kommer ju vara där och nosa om vi nu hamnar där. Ja, jag tror inte vi är de som ska börja problematisera andra författare nu. Kasta inte sten och så vidare. Nej. Vi ska alla en gång bli Bengt-Åke Kras. Ja, så är det ju. Ja, har du någon förebild inom ungdomslitteraturen? Jo, det har jag ju. Och det är ju Gunnar Nordström som jag var tvungen att kolla upp vad han hette. Som har skrivit en lång serie som heter Stjärnskott om hockeymålvakten Adam och hans resa till NHL. Ja, oh, just det. Det var min uppväxt. Ja. Får han ligga också? Jag minns faktiskt inte. Ja, du var mer liksom inne på hockeymatcherna. Ja, det var du, bara hockey. Du bläddrar förbi sexet. Ja. Precis. Ja, men det är bra att ha i åtanke när vi skriver till våran målgrupp. Liksom. Mm. Det vi tycker är viktigt, det är för att vi är vuxna. Ja, men då är ju tanken att en sida-ish presenteras i varje avsnitt. Den skriver en person och sen så lottar vi vem som ska ta vid nästa gång. Och så läser vi och så kommenterar vi och skrattar. Och man får såklart dispens om man behöver skriva lite längre eller kortare för att liksom, man ska få avsluta sin grej som man håller på med. Liksom. Mm. Jag tycker man kan få ta hjälp också om man verkligen sitter fast. Liksom. Precis. Mm. Man kan kalla till något slags råd. Det är lite diskutera. En blandning mellan vem vill bli miljonär och att skriva en bok där. Man har liksom livliner. Ja. Ring en vän. 50-50. Att han är konstigt. Ta bort hälften av alla skrivmöjligheter. Det känns som det bara försvårar. Men, nej, men without, eller? Ja, det för oss in på nästa moment som är vårt pitchmöte. Laddat. Ja, verkligen. Ja, vi har alla haft... Det är ångest. Ja, ni som lyssnar kan se det som slutscenen i Whiplash gånger 4. Det är den sortens spänning. Vi har fått i uppdrag att göra en blurb till vår bok, där man läser på baksidan alltså, som ska fånga in läsaren. Är det någon som vill börja? Jag kan börja. Ja. Så en liten sån grej är att jag redan har gjort titeln också. Och det är 501 heter boken. Mm. Är det någon som får någon sån aning direkt? Jag tror nästan inte det, va? Nej. BMW-modell. Just det, det är det det handlar om. Perfekta bowlingserien? Nej, det hade varit fint dock. Men är han där och nosar? Nästan, men vi jag kör dem bara då, så får vi se. Okej, självutlämnande här. Didrik Pihl, inte bara en 19-årig kille som gör sitt sista år på naturvetenskapliga linjen på Karlbergs gymnasiet i Åmål, utan också den största darttalangen Dalsland kanske någonsin har skådat. Den regionala dartturneringen där den bästa eleven från Dalsland koras och får en direktplats till dart-VM i Bordeaux börjar imorgon. Och trots Didriks kunskaper om det periodiska systemet vet han inte vilken formel som kommer få honom mindre anspänd för vad som stundar. Nervositeten minskar inte när polisen knackar på Didriks dörr vid Adolfsberg och berättar att hans darttränare Mats Sargén har blivit mördad med 23 dartpilar av märket Didrik använder sig av i bröstkorgen. Utan Mats sylvassa coachning finns det inte en chans att Didrik kan slå Stian Grip, den regerande mästaren tillika excentriska playboy under barnet från Skåpafors. Detta är de 501 minuterna om det dalsländska mästerskapet i dart 2010, om svek, mord, kärlek, hopp och dart. Pilen är kastad. Det finns så mycket gott där i. Ja. Så 501 då är alltså en perfekt dartserie. Mm. Du börjar från 501 och så ska du ner på 0. Det är där det handlar om. Så varje kapitel ska vara 51 minuter är tanken. Eller så här, för då blir det, ja, men jag räknade på något sätt. Jag sa att det var så här 8 kapitel kanske. Och så är det vad som händer den timman hela tiden. Jag tänker att det kan vara 24. En sån... Ja, men tänker du liksom lite Slumdog Millionaire då? Att det är, samtidigt som det är i en dartturnering så ser man typ flashbacks och saker, resten av storyn utspelar sig liksom i tempus liksom. Ja, precis. Det kan ju vara lite om den här coachen kanske som det nystas upp och någonting handlar om polisarbetet. Men framförallt så är det en Queen's Gambit-omskrivning egentligen. Mm. Där vi kommer syssla med en typ åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal. Och om det vill sig väl då för Didrik Pihl, en final. Okay. Så allt det kommer ske under samma dag, är tanken. Och det är de, så man liksom varvar sportdelen med den här andra delen. Eller? Det känns som det behövs också. För det känns 8 kapitel med dartmatcher i varje kapitel. Känns som det tar fick, ut sin rätt. Han fick 14 poäng. Han fick 2 poäng. Ja. Alltså det går, det finns bara så många omskrivningar på dartmomenten. Mm, precis. Men det tror man ju om schack också. Och så lyckas det bli spännande ändå. Mm. Sen så kanske inte vi är på den litterära nivån som han som skrev. Sikta högt. Ja, precis. Men det är min pitch. Mm. Mycket bra. Mm. Väldigt köttig. Mm. Ja, mycket som händer. Man vill ju läsa, känner jag i alla fall. Exakt. Tecknet på en bra pitch är ju när man vill börja så här måla ut de här detaljerna som du bara så här drog över. Så här, vad hände med tränaren? Varför var det samma märke? Har det någon koppling till plott? Och så, ja. Bra pitch. Ja, men tack. Jag blir nyfiken. Mm. Mm. Och en liten detalj där för finsmakarna. Ja, det var 23 knivhugg som Julius Caesar blev mördad med. Etu, vad heter han? Didrik. Ja. Etu Didrik. Mm. Kanske. Ja. Vi får se. Ja, precis. Vad heter uppföljaren? Heter den 502 då? Ja, förlorad. För du måste spoiler. Tänka serie också. 501, here we go again. Ja. Ja, men bra. Där är man ju inte med sin egen pitch. Jag hoppar in med min pitch här då. Ja, gör. Bibliotekariens son. Ge mig inte fallhöjd. Jo, jag måste. Så jag har någon att falla på. Jag har redan en titel på den som kommer förklaras. Det är typ det enda jag har som jag vet kommer hända i boken. Ja, just det. Men såg du nu vad du... Nej. Jag ska sitta. Jag är taggad bara. Ja, så att se. Djurnamn IK. Året är 2008. Familjen Ståhl rullar in i Dalslands pärla Åmål i en Volvo äldre modell. Felix sitter i baksätet och räknar pizzerior. Bredvid honom sitter hans syster Fiona, djupt försjunken i en sms-konversation. I framsätet sitter mamma Filippa som försöker kartläsa till pappa Frank som styr skutan. Frank flyttade från Åmål som 19-åring för att jaga musikdrömmarna, och med sitt band Frankie Fritz and the Bellboys resulterade i 6 fullängdare, åtskilliga varv runt jorden. Och nu, 25 år senare, ett jobb på det lokala högstadiet som musiklärare. Frank vill gärna att hans son ska följa i hans musikspår, men Felix har andra planer. Han ska bli fotbollsproffs. I Djurnamn IK får vi följa 17-åriga Felix Ståhl och hans resa genom seriesystemet. En resa kantad av manlig vänskap och romans, men också intriger, svartsjuka och ett 25-årigt mysterium som kommer upp till ytan. Häng med. Oj. Kan jag göra en ändring bara? Ja. Frank, vad heter de? Frank? Frankie Fritz and the Bellboys. Skulle de kunna heta And the Dry Boys istället? Ja. Det kan ju vara så att Frankie Fritz and the Bellboys har en anknytning till verkliga livet. Mm. Pairwits and the Piccolos. Ja. Jag gillade Frank och Filippa har en bra klang. Mm. Det är ett gulligt par. Mm. De är ju en sån här äcklig familj där alla heter något på F. Åh. Oh. Frank, Filippa, oh, nej. Felix. Fiona. Och Fiona. Kan de inte stava allt med PH? Frank. Frank. Jag gillar den här typiska systern. Mm. Som bara är insjunken i sms-konversation. Ja. Lite så här snäsig och dryg i tilltalet liksom. Tvillingssyster kanske till och med. Kan vara. Henne kommer jag skriva dåligt. Jag tänkte direkt att det var så här. Där trampar vi på lite tår när vi skriver en tjej som en tjej med mobilen uppe och inget intresse. Också väldigt fint att så här, mycket fina detaljer att han räknar pizzerier och mm. Hur många kommer han upp i? Det får du se när du läser boken. Spännande. Det är så den börjar liksom. Gladiosa. Ja, precis. Men det är också den här omvänd att pappan som inte lyckades inom sporten som vill se sin son följa i hans fotspår och bli liksom bra på fotboll då. Ja. Men det här är, men det är som en omvänd High School Musical. Ja, precis. Det är alltid den vinkeln att de ska bli bra på sporten som pappan. Nu är det liksom så här, men ta upp gitarren då! Du måste öva för att bli bra. Vart är dina känslor? Och det här djurnamn IK, det är väl lite BK Panther. Jag har ju inte läst den här BK Panther på 20 år. Men att de startar väl ett eget lag. Ja, precis. Och det här, det har blivit lite fel med papperna. De vill ju heta något liknande BK Pantern, men så ett missförstånd gör att de heter djurnamn IK. Ja, men de fick IK. Det är ju konstigt. De vill branscha ut. Ja, det är inte bara fotboll kanske. Ja, oh, gud. Jättebra. Ja. Tack. Verkligen. Ja, jag kan köra. Ja. Andas, Sebastian. Andas. Vad betyder ett lag för en stad? Vad betyder en sport för en familj? Vad betyder en enda turnering för en kille som aldrig fått chansen att bevisa sig? Bara allt. Den betyder bara allt. BK Åmål har länge haft blicken på Rounders Cup, den största brännbollsturneringen för ungdomar i Sverige. Efter några tunga ekonomiska år är insatserna högre än någonsin. Och detta kan vara sista chansen för klubben att fortsätta existera. Detsamma skulle man kunna säga om Patrik. Skolan har aldrig varit hans grej och kärlek känns som något som bara andra får vara med om. Det mesta känns skit. Enda gången han känner sig riktigt bekväm är där ute på planen med slagträt i hand. För honom är brännbollen mer än en sport. Det är verkligen allt. Det enda som någonsin har accepterat honom. Åmål bränner är berättelsen om en stad i förfall som aldrig ger upp. Om ovillkorlig kärlek till en sport. Om manlighet, identitet och längtan att få visa vem man verkligen är. Wow! Oh, så kul! Ja, oh, det är galen att skriva en bra brännbollsmatch också i textform. Lira! Superseriösa brännbollslag vill man säga. Exakt. Liran som hördes runt världen. Ja, men lite så som Dodgeball gjorde, den filmen, om att seriosifiera. Ja. Är det ett ord? Ja. Ta fram synonymordboken om du ska skriva det. Men att göra brännboll till en seriös sport. Exakt. Uff, och det känns som att vi kan lite om brännboll också, så man kanske kan få någon slags, jag vet inte, verklighetsanknytning. Jag gillar Rounders Cup också. Eller hur? Ja. Fan vad jag letar efter det. Det låter officiellt, är det? The Rounders är det engelska namnet på brännboll. Jag hade ingen aning om det, men det lät bra. Det låter som en golfturnering. Liksom, ja, Riders. Fast Rounders. Mm. Ja. Fan. Hade något. Fantastiskt. Åmål bränner anspelar ju då på den stora stadsbranden. Oh, 1901. Och Åmål brinner. Den här Åmål bränner då. Och karaktären heter Patrik för att jag vill att antingen så ska han kallas eller så ska han göra ett bat trick. Jag vet inte varför. Patrik. Patrik. Patrik. Det är så det kommer se ut. Han kan heta Patrik. Men heter han Patrik med CK i slutet då? Det kan man göra. Ja. Ja. Det är riktig grisig stavning nu. Det finns inte en enda bra Patrik med CK i hela Sverige. Ja, ja, mycket så bra. Så inte så mycket liksom, inte så mycket plott och sånt, utan nej, jag lämnar mycket öppet för tolkning. Jag ser redan nu hur de inväntar Emils pitch, men hur man kan mäsa ihop de här tre existerande pitcherna. Ja, jag ser också det. Men ska vi få höra sista pitchen? Släpper in Emil i branden. Ja. Jag har inget namn på min, men jag vet var den ska utspela sig. Mm. Och det är den fiktiva staden Vargåker i Gävleborgs län. Oj. Ja, det finns inte på riktigt, jag har kollat. Det klingar ju gott. Ja, för jag tänker att då kan man göra med typ så här, om det ska vara någon sportlag så kan de liksom, det är bra med varg i stadsnamnet. Mm. Vargåker Timberwolves. Ja, okej. Okay. Som sagt, den här pitchen är inte komplett nu. Ni har hunnit jobba mer med den. Så jag har mer så här, det här är bara outline. Hoppas inte ni har sett One Tree Hill. För då kommer ni kunna fylla i. Lukas. Direkt. Ja. Förlåt, vi skulle inte avbryta. Nej, men dock, det där är dock, jag använder det som en placeholder först. För jag tänkte att det här blir huvudpersonen. Jag orkar inte komma på ett namn nu, så jag bara skriver Lukas så länge. Men nu har det fastnat. Så, Lukas med K. Lukas, Alexander, Jonas och Bojan har hängt ihop sedan de träffades på bollkul. De är bästa kompisar och spelar fotboll och dataspel ihop. Lukas la av med den seriösa fotbollen på grund av tidsbrist. Trots sin talang. Han ville hellre hjälpa sin mamma Annika och låtsas pappa Tommy hemma på gården. Tommy har många år inom byggbranschen på nacken. Och just nacken har han fått problem med på senare dagar. Arvid. Den populära mittbacken i A-laget och Lukas halvbror verkar ha allt. Pengar, ett stort hus, de bästa festerna och den snyggaste tjejen i skolan, Anja Danielsson. Han går i Lukas parallellklass. Jag har inte hunnit med den så. Som sagt, det är en canvas att hänga i era litterära. Ja, det bästa på. Är ju att vi har fyra säsonger utav inspiration att hämta ifrån. Ja. Men för jag tänker också här att jag har inte hunnit få med det, men en grej som jag har, det är att Lukas ska ha en lilla syster, så jag tänker att det här blir sista året på gymnasiet, så hon har precis börjat ettan och Lukas går i trean, och hon kanske har grejer som han måste hjälpa till med då. Jag tänker att han kan vara liksom stöttande storebrorsan där. Ja. Så kan man skriva in sådana grejer. Jag vet inte vad det skulle vara för episoder, men ja. Mm. Och så just att han hjälper till hemma i gården, så han är så farm strong liksom. Ja. Mm. Viktigt. Ja. Det förklarar varför, hur han kan vara bra på fotboll utan att spela fotboll. Mm. Ja. Stora armar. Exakt. Så bonstark. Ja. Svimra ju. Ja, men det är ju väldigt rudimentär. Liksom. Det är bara, jag tänker mer så här, alla grejerna man kan skriva med det. Att det är fotboll och man kan hitta på någonting om att de ska få något stipendie och liksom hela den biten. Så jag varje år skriver ju redan en karaktär i mitt huvud just nu som heter Mun. Varför? Eller för mouth. Jaha. Mun. Ja. Mun Magnusson. Ja. Ja, grymt. Jag känner ju inte att en pitch är den definitiva. Nej, utan jag vill hämta från allas pitcher här. Mm. Och som du sa förut, tror jag det går. Jag tycker ju att vi ska börja med att låsa fast sport egentligen. Vilken sport kommer det handla om? Mm. Och då säger jag i alla fall brännboll. Mm, det gör jag också. Mm. Jag är på. Ajt. Då tappar vi lite, kan någon hittas mördad med ett brännbollstrå. Ja. Tennisbollar. Hål. Det kan ju vara liksom att det är precis det om kretsen i det inslagna huvudet som Patriks brännbollsträ. Patrik. Ja. Patrik. Men jag tänker så här, vill vi ha med en mordepisod verkligen? För jag tänker, är inte det liksom en egen genre? Jo, kanske. Men det är det jag känner, att vi kanske jonglerar lite väl mycket. Jag vet inte, den bara kom spontant. Det bara ur ingenstans kommer ett mord. Ja, men det kan ju komma om det här brännbollslaget liksom, de är on the rise. Och sen så helt plötsligt så händer någonting med deras brännbollstränare. Och han är den legendariska brännaren som spelade i elitserien och brände ut den snabbaste bulgaren. Ja. Det känns som brännboll kan vara stort i Bulgarien också. Den bulgariska blixten. Ja, men så jag tycker nog att jag kan vara med där. Mm. Ja, jag köper det. Det behöver ju inte vara, alltså det styr ju den som skriver så här. De behöver ju inte komma fram till någonting i den här mordutredningen om man har så här fokus på två poliser som sitter i en sida och så bara, nej, ingen misstänkt. Det händer ingenting. Och det är ju lika roligt det, menar jag. Alltså det är ju vad vi gör det till. Mm. Men vad tycker ni om plats då? För ni tre verkar ju vara inne på Åmål. Ja, jag tror att det är så himla lättskrivet i och med att vi har bott där. Jag tror snarare att det är ett hinder. För att vi blir liksom, vi kan inte använda fantasin utan vi bara utgår ifrån liksom konstgräsplanen som vi har varit på och liksom sådär. Man kan ju fortfarande hämta inspiration från Åmål. Mm. Mm. Jag tror ju att det blir superlätt att bara säga, ja men kom till den här festen i porten ikväll. Alltså, men det kan fortfarande vara om det är Vargåkers port. Ja, för vi läser liksom in grejer i porten som vi tänker att vi kanske inte behöver förklara då. Jag vet, men det är det jag tror är lättare att hitta inspiration från. Att man har de associationerna till vissa ställen och kan lätt skriva en fest som hade utspelat sig i porten. Ja, men så här, kör vi Åmål som setting så är det ju låst till hur Åmål är. Kör vi Vargåker som setting så kan du hämta det mesta du vill från Åmål, men du kan också expandera. Ja, ja, men ska vi köra på Vargåker då? Ja, brännboll, Vargåker. Mord varje händer. Åker tränaren. Bränner blir det då Basse. Varje åker ja. Ylar. Lirar. Åh. Åh. Där vargen lirar. Sen familjesituation. Är jag lite inne på din? Mm. Mm. Att ja, jag gillar också den vinkeln. Att de är nyinflyttade. Tillbakaflyttade i mitt fall. Ja. Men det kan ju vara att de är nyinflyttade också. Men vi tänker ändå att Vargåker är som Åmål, att det är en skithåla liksom. Mm. Ja, precis. Ja. Och då är det ju fullt rimligt att man vill flytta tillbaka dit med kidsen liksom och så. Mm. Och kanske även ha kvar den pappakonflikten. Alltså vi kan ju ha det här mordet just nu. Sen så kanske det inte behöver bli någonting i den slutgiltiga texten om vi känner att vi har tillräckligt med allt annat. Nej. Typ den konflikten kan ju lätt bli några sidor. Mm. Eller ja, konflikt. Och konflikt, det vet man ju inte, men... Men tänker vi att det liksom det kulminerar i Rounders Cup då? Ja. För det blir ju liksom som playoffs i basketsammanhangen. Liksom att det är så här, det är då... Allt innan är så här, lite seriespel med brännboll och lite sånt där. Och sen så smäller det. Mm. Mm. Men det kan ju vara något lokalt också. Eller inte, för att Rounders Cup behöver vara något sjukt jättestort. Eller så det vore så kul om det var liksom gotiga för brännboll. Ja. Men det skulle ju kunna vara liksom den som... är målet för boken. Ska han ha en halvbror som är en liten Draco Malfoy-karaktär? Ja, som spelar i ett annat lag. Ja, som har liksom steel bats och sånt. Ja. Så, ja, de häller vatten på planen också så det blir så halkigt när man ska springa. Det behöver inte vara en halvbror, det kan ju också vara bara en antagonist. Mm. Ja, den potentiella mördaren. Men, till exempel. För det känns ju ändå som att den är pappan då. Mm. Han har varit lite lössläppt med Pal Ritz, förlåt, vad heter de? Frankie Fritz. Ja, förlåt. Klipp. Nej, men så han har varit lite lössläppt och så han har ett barn i en annan stad liksom. Mm. Och de råkar mötas och se exakt likadana ut i Rounders Cup. Så de vet inte innan? Nej. Och så, ja, precis, för då blir det ju under matchen så blir det så här, så märker han att... vi har samma sving liksom. Ja, och Frank blir liksom så här, Frank blir den stressad. Den ärkliga svingen. Ja. Men det heter kapitlet. Ja, förlåt, jag avbröt det. Nej, men det är lugnt. Jag kör. Nej, men för då tänker jag också att det är någonting med pappan som gör att han accepterar sonens önskan i slutet och går in som tränare för laget istället för den mördade coachen, typ. Och det är då curveballen kommer, att hans oäkting spelar i motståndarlaget. Ja. Så det blir ytterligare en konflikt, så det löser inte magiskt där, liksom. Där har vi någonting. Men för att sammanfatta då, vi har nästan allt i pitchen där, va? Mm. Jag har en fundering bara. Mm. För brännboll då. Man kan ju inte gå på brännbollsgymnasium liksom. Fast det kan man ju alltså. Ja, alltså vi kan ju hitta på det, absolut, ja. Men brännbollslinjen på gymnasiet. Ja. Jag bara tänker hur man ska lägga upp det så här. Ska det vara liksom brännbollsmatcher på helgen och träning utanför, eller så är det, ja. Jag tänker att ena halvan av karaktärerna i boken tar brännboll superseriöst och andra halvan tycker det är jävla löjligt. Mm. Ja. Så det behöver ju inte vara något brännbollsgymnasium eller linje. Nej. Så, utan det är något som de har... Ja, precis. Men att han kanske går typ naturvetenskapliga då, som jag skrev. Mm. För de kunde ju gå så här inriktning, orientering till exempel. Så han har valt det som inriktning och försöker plugga så mycket fysik som möjligt för att läsa bollbanor och sånt. Mm. Och det är ändå, jag tänker att det är ändå vanligt att föräldrar så här, de vill inte riktigt att barnen ska satsa på brännboll, för att det är inte en verklig karriär. Nej. Så, vet du hur få som lyckas inom brännbollen? Exakt. Det är ingen idé. Men jag kommer försöka läsa upp det vi har kommit överens om då. Ska vi göra ett försök till en pitch för boken vi faktiskt ska skriva, menar? Ja, alltså vi börjar nästa avsnitt med att gå igenom pitchen och sen så presenterar du första sidan. Mm. För jag har kommit överens om att du, Erik, börjar skriva första, eftersom det är ditt nyårslöfte. Ja. Och sen så får vi lotta vem av oss som tar vid. Mm. Men där tror jag vi har det, va? Jag tror det. Det var inte så farligt det här. Nej. Det var jätte... alla hade bra idéer. Ja. Mm. Det är bra. Bra skit. Bra. Men tills nästa gång. Vem blod? Ja. Då är det dags för oss att säga... Vem? Nej, jag tror inte vi ska ha såna där catchphrases. Det är det som lanschar ner er. Ja, jag ser fram emot fortsättningen här. Mm. Vad som komma skall. Mm. Så hörs vi nästa gång. Mm. Hej då. Hej. Hej då.